جام دران. روزگاریست که ما را نگران می‌داری، مخلصان را نه به وضع دیگران می‌داری، نه گل از داغ غمت رست تو، نه بلبل در بالا، همه را نعره زنان جام دران، جام دران، جام دران می داری، همه را نعره زنان جام دران، جام دران می داری. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.